у Шварцвальдзе жыла ўдава, спадарыня Барбара Мунк. Яе муж быў вугляр. Пасля ягонай смерці жанчына засталася з 16-гадовым сынам, якому было наканавана займацца тым самым, што і бацька. Звалі юнака Пэтэр Мунк. Разумны хлопец, ён быў вымушаны мірыцца са сваёй працай. Як і ягонаму бацьку, яму даводзілася цяпер сядзець увесь тыдзень ля вугальнай ямы або ездзіць у горад прадаваць свой тавар людзям, якія не вельмі любяць чорных, брудных, задымленых вугляроў. Але затое вугляры маюць досыць часу для роздуму пра сябе і іншых. І калі Пэтэр Мунк сядзеў каля свайго агню ў лясной цішы, і адзіным, што ён чуў, быў пошум цёмных дрэў, душу ягоную працінала незразумелая туга, а на вочы наварочваліся слёзы, нешта гняло яго, нешта раздражняло, ён сам не ведаў, што менавіта. Урэшце ён зразумеў, што яго дратуе ягонае становішча. Брудны, самотны вугляр, сказаў ён сабе, убогае жыццё. Як файна выглядаюць у нядзелю ўвечары гутнікі і майстры, якія робяць гадзіннікі, і нават музыканты. А калі прыходзіць Пэтэр Мунк, чыста вымыты і прычасаны, у парадным бацькавым камзоле са срэбранымі гузікамі, у новых, як з голкі знятых чырвоных панчохах, усе пытаюцца за ягонай спінай, хто гэты ладны прыгожы маладзён. А, ды ніхто. Гэта ж усяго толькі вугляр Мунк. Плытнікам з таго боку лесу ён таксама зайздросціў. Калі прыходзілі гэтыя асілкі у багатых куртках, на якіх было добрых паўцэнтнеры срэбра, калі яны, расставіўшы ногі і напусціўшы важнасці на твары, назіралі за танцамі, калі яны, бы сапраўдныя галянцы, раскурвалі свае выкшталцоныя кёльнскія піпкі, у такія моманты Пэтэру Мунку здавалася, што перад ім жывы прыклад паспяховага жыцця. І калі гэтыя шчасліўцы, гуляючы ў косці, вымалі са сваіх кішэняў цэлыя жмені талераў і кідалі іх на стол, Пэтэр адчуваў, што губляе розум, і ўцякаў у сваю халупу. Бывалі нядзельныя вечары, калі гэтыя плытнікі прайгравалі больш, чым бедны Пэтэр мог зарабіць за цэлы год. Сярод іх асабліва вылучаліся трое, і Пэтэр не ведаў, кім з гэтых трох ён захапляецца больш. Адзін быў тоўсты, буйны чалавек з чырвоным тварам. Яго лічылі за сталом самым багатым. Звалі яго Тоўсты Эцэхіль. Двойчы на год ён вазіў драўніну ў Амстэрдам, і яму заўжды шэнціла прадаць там свой тавар нашмат даражэй за іншых плытнікаў. Так што калі ўсе вярталіся з гэтага падарожжа на сваіх дваіх, то Эцэхіль прыязджаў дамоў хутка і з камфортам. Другі быў самы доўгі і худы чалавек ва ўсім Шварцвальдзе, і ўсе называлі яго Бамбіза Шлюркер. Пэтэр зайздросціў найперш яго смеласці. Калі Бамбіза Шлюркер садзіўся за стол, ён рассоўваў астатніх і займаў месца за чацвярых, раскладваючы свае тонкія ногі і рукі па лаўцы і стале так, каб яму было зручна, і ніхто не наважваўся яму запярэчыць. Бо грошай у Шлюркера было як у чорта. Трэці быў прыгожы малады чалавек, які танчыў лепш за ўсіх у Шварцвальдзе, і таму яго называлі кароль танцораў. Калісьці ён не меў нічога і прыслужваў аднаму гандляру лесам, і раптам ні стуль, ні сюль шалёна разбагацеў. Адны казалі, ён знайшоў скарб пад елкай, іншыя чулі, што маладзён вылавіў у рэйне мех золата, калі рыбачыў з плытнікамі, а золата гэтае належала калісьці самім нібылунгам. Карацей, аднойчы хлопец стаў страшэнна багаты, і цяпер і стары, і малады глядзелі на яго як на прынца. Пра гэтых трох і думаў почасту вугляр Пэтэр, калі сядзеў каля свайго вогнішча ў лесе. Што праўда, іх шмат хто ненавідзеў за нечалавечую сквапнасць, за бязлітаснасць да даўжнікоў і бедных, бо шварцвальцы ўсё ж дабрадушны народ. Але ж вядома, як яно бывае з такімі рэчамі. З аднаго боку іх ненавідзелі, а з другога толькі на іх і глядзелі з павагай і зайздрасцю. Бо як яшчэ глядзець на людзей, з якіх талеры сыплюцца, нібы іголкі з яліны? Далей так працягвацца не можа, сказаў аднойчы Пэтэр самому сабе са смуткам. Было свята, і ўсе пайшлі ў карчму. Калі мне зараз жа не пашанцуе, я накладу на сябе рукі. Каб жа я быў такі багаты і паважаны, як тоўсты Эцэхіль, ці такі смелы і ўладны, як Бамбіза Шлюркер, ці такі знакаміты, як кароль танцораў, які можа кідаць музыкантам талеры замест кройцараў. І адкуль толькі ў гэтага хлопца такія грошы? Ён стаў перабіраць у галаве спосабы разбагацець, але ніводзін яму не быў даспадобы. Нарэшце яму прыгадаліся старыя казкі пра людзей, якія разбагацелі дзякуючы лясным духам, шкляному чалавечку і галянцу Міхелю. Калі бацька яшчэ быў жывы, да іх у хату часта заходзілі іншыя небаракі, і пачыналіся бясконцыя размовы пра багатых людзей, як хто з іх разбагацеў. Часта размаўлялі пра шкляного чалавечка. Калі добра падумаць, можна было нават успомніць адмысловы вершык. Таму, хто хацеў пагаварыць з чалавечкам, трэба было прыйсці ў самую непралазную частку лесу і прамовіць: «Вялікіх скарбаў уладар, табе належыць увесь гушчар, жывеш тут тысячу гадоў». Але як не напружваў Пэтэр сваю памяць, ён ніяк не мог прыгадаць працяг вершыка. Часта ён падумаў пра тое, ці не запытацца пра гэта ў якога старога, які, мусіць, ведае, што там далей. Аднак шторазу яго стрымлівалі сорам і страх сябе выкрыць. Да таго ж, відаць, няшмат людзей ведала гэты вершык цалкам, бо інакш чаму багатых у Шварцвальдзе было так мала, і чаму ягоны бацька і такія, як ён, ніколі не спрабавалі шчасця са шкляным чалавечкам? Урэшце рэшт ён усё ж спытаў у сваёй маці, ці не ведае яна працягу. Але яна таксама памятала адно першыя радкі, апрача таго, маці распавяла Пэтэру, што нават калі ведаць усе словы вершыка, шкляны чалавечак наўрад ці з'явіцца. Ён вядзе гаворку толькі з тымі, хто нарадзіўся ў нядзелю, а да 11 да 2 гадзіны дня. Пэтэр Мунк спытаўся, калі нарадзіўся ён. Акурат а 12-й, уздыхнула маці. І памятаю, гэта сапраўды была нядзеля. Ведаць бы яшчэ, што там далей у вершыку. Вядома ж, калі Пэтэр Мунк пачуў усё гэта, ён страшэнна ўзрадаваўся і з нецярпеннем стаў чакаць, калі ж ён зможа ажыццявіць задуманае. Яму здавалася, што гэтага цалкам дастаткова, каб пабачыць шклянога чалавечка. Быць народжаным у нядзелю і ведаць хаця б некалькі радкоў з вершыка. І вось аднойчы, прадаўшы свой вугаль, ён не стаў запальваць новае вогнішча, а нацягнуў бацька ў парадны камзол і новыя чырвоныя паншохі, насунуў на галаву найлепшы капялюш, узяў кій і сказаў маці: «Мне трэба ў горад, матухна. Там якраз будуць кідаць жэрабя, каму ісці ў рэкруты. І я хачу нагадаць начальнікам, што ты ўдава, а я твой адзін сын». Маці ўхваліла ягонае рашэнне. Аднак Пэтэр Мунк рушыў не да гораду. Ён выправіўся ў лес, у самы гушчар, на самую высокую з шварцвальдскіх гор. Мясціны, праз якія неўзабаве ішоў Пэтэр, у тыя часы выглядалі зусім інакш. Чым далей угару, тым радзей сустракалася жытло. Тут можна было ісці некалькі гадзінаў і не сустрэць ніводнага чалавека. Прымхлівыя шварцвальцы называлі гэтае месца ненадзейным. І не беспадстаўна. Дрывасекі, якія прыходзілі сюды, прывабленыя высачэзнымі раскідзістымі ялінамі, дужа рызыкавалі. Неаднакроць здаралася, што сякера нават у руках самага ўмелага майстра раптам саскоквала і біла таго па назе, адсякаючы яе да калена. Ці якое-небудзь толькі трохі падсечанае дрэва знянацку падала так хутка, што абавязкова калечыла або забівала тых, хто стаяў пад ім. Нават самыя прыгожыя яліны, сечаныя тут, прыдатныя былі хіба што на дровы, бо плытнікі адмаўляліся браць драўніну з ненадзейнага месца. Яна танула, як толькі апыналася ў вадзе. Урэшце дрывасекі перасталі сюды наведвацца, і дрэвы там, куды прыйшоў Пэтэр, былі настолькі высокія і раслі настолькі шчыльна, што нават удзень тут было цёмна, бы ўначы. Пэтэр прабіраўся праз гушчар усё далей і далей, і яму было ніякавата ў тым вусцішным месцы. Нідзе не было чуваць ні галасоў, ні грукату сякераў, ні крокаў. Нават птушкі, здавалася, пакінулі гэты лес. Нарэшце Пэтэр Мунк дайшоў да нейкае паляны і спыніўся перад ялінай такой неверагоднай таўшчыні, што любы галянскі карабельнік аддаў бы за яе цэлую кучу гульдэнаў. Тут, падумаў Пэтэр Мунк, я ўпэўнены, што тут ён і жыве, гэты шкляны чалавечак. Ён зняў свой нядзельны капялюш, нізка пакланіўся, адкашляўся і дрыготкім голасам прамовіў: «Добрага вам вечара, спадар шкляны чалавек». Але ніякага адказу на гэта не было. Навокал стаяла такая ж цішыня, як і раней. «Напэўна, трэба ўсё ж расказаць вершык», — падумаў ён і прамармытаў: «Вялікіх скарбаў уладар, табе належыць увесь гушчар, жывеш тут тысячу гадоў». Як толькі ён прамовіў гэта, то пабачыў з жахам, што з-за тоўстай яліны выглядвае нейкая дзіўная маленькая істота, не істота нават, а хіба што яе бляклыя абрысы. І ўсё ж Пётр здолеў, як яму падалося, разгледзець чорную куртачку, чырвоныя панчошкі, капялюшык і тварык, хаця і маленькі, але разумны і зусім не брыдкі. Але ж наколькі раптоўна і хутка чалавечак з'явіўся, а настолькі ж імкліва і знік. «Спадар, шкляны чалавек!» — крыкнуў пасля непрацяглага роздуму Пётр. «Зрабіце ласку, пакажыцеся і не трымайце мяне за дурня! Спадар, шкляны чалавек, калі вы думаеце, што я вас не заўважу, то памыляецеся. Я бачыў, як вы выглядывалі з-за дрэва». Але ніхто не адказваў. Праўда, потым Пётру здалося, што за дрэвам нехта ціхенька пасмейваецца. Урэшце рэшт нецярплівасць Пётра Мунка перамагла ягоны страх, і ён сказаў: «Ну, пачакай, у маленькі хітрун, я да цябе дабяруся». Пётр у адзін момант падскочыў да дрэва і зазірнуў за яго, але там не было ніякага ўладара скарбаў. Толькі вавёрка спрытна караскалася ўверх па камлі. Пётр Мунк пахітаў галавой: «Галоўнае, заклёна дзейнічае. Вугляру не хапала толькі нейкае рымы, нейкага аднаго радка, каб вымусіць шклянога чалавечка выйсці. Але ён думаў, думаў, ды так нічога і не прыдумаў. На ніжнім галлі яліны з'явілася вавёрка. Яна глядзела на Пётра і нібы падбадзёрвала яго, а можа і здзекувалася з хлопца. Яна пачысціла сабе лапкамі поўсць. Пётру раптам стала страшна, бо на нейкае імгненне яму падалося, быццам на вавёрцы надзеты востраканечны капялюш. Прайшло яшчэ трохі часу, і капялюш знік. Затое цяпер на зверку былі чырвоныя панчохі і чорныя боцікі. Неўзабаве гэта зноў была пацешная вавёрка, але Пётр Мунк ўжо быў апанаваны сумневамі на гэты конт, бо падумаў, што ніякім рэчам тут нельга даваць веры. Шпаркім крокам, такім жа, якімі прыйшоў сюды, Пётр рушыў назад. Цемра яловага лесу здавалася ўсё чарнейшай, дрэвы абступалі яго ўсё шчыльней, і яго ахапіла такая жуда, што ён пусціўся трушком. Толькі калі ў далечыні пачуўся сабачы брэх і між дрэвамі з'явіўся дым нейкага коміна, Пётр трохі супакоіўся. Аднак калі ён выйшаў з гушчару, пабачыў хату, двор і прыгледзіўся да людзей, то зразумеў, што з перапуду пераблытаў накірунак і замест таго, каб вярнуцца да гутнікаў, трапіў да дрывасекаў. Людзі, якія жылі ў той хаце, і праўда былі лесарубамі: стары, ягоны сын, які і быў тут гаспадаром, і некалькі дарослых ужо ўнукаў старога. Яны добра прынялі Пётра, які папрасіўся ў іх пераначаваць, не пыталіся ні ягонага імя, ні пра тое, адкуль ён, пачаставалі яго яблычным шнапсам. А ўвечары ў гонар Пётра быў прыгатаваны глушэц, адмысловая страва шварцвальцаў.